Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir alaktan, aşılanmış bir yumurtadan yarattı. Oku, çünkü Rabbin en büyük kerem sahibidir. O, kalemle öğretendir. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Hayır, şüphesiz insan kendisini ihtiyaçtan kurtulmuş görmesinden dolayı gerçekten isyan ederek haddini aşar. Muhakkak ki dönüş Rabbinedir. Namaz kılarken bir kulu, peygamberin namazdan men edeni gördün mü? Ne dersin o peygamber doğru yolda ise yahut takvayı emrediyorsa? Ne dersin o men eden peygamberi yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa? Bu adam Allah'ın yaptıklarını gördüğünü bilmez mi? Hayır, hayır. Eğer vazgeçmezse derhal onu alnından, perçeminden, o yalancı günahkar alnından, perçeminden yakalarız ve cehenneme atarız. O hemen gidip meclisini kendi taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, ona uyma. Allah'a secde et ve yalnızca ona yaklaş.''